эфиры Радио Свобода. У Менску 18 годинов. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Старшиню Белорусской ассоциации журналистов на съезде Бажу обранная теперешний керовник организации Жанна Литвина. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич потребует обвергнуть звездки, подаденные у артикуле «Отбеливатель М», надрукованным у газете «Народная воля». Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор на пресс-конференции в Менску. Взрыв выполнения союзных домовленностей с боку России ставит под пытание саму союзную интеграцию, заявил журналистам Александр Лукашенко. Это дальше после выпуску новинок. У студии новин Ольга Караткевич, витаю. Вице-президент США Джо Байден огучил поддержку ливанской независимости. И он стал первым высокопоставленным представником США, кто наведал Украину за последние 25 годов. Визит Байдена отбывается за два тыдня перед вельми важными парламентскими выборами, у яких будут спахаться теперешняя антисирийская групповка с альянсом, який улучшает шиитскую групповку Хизбала. Хизбала, якую Вашингтон лишит террористической групповкой, скритиковала визит Байдена, назвавши его умешанием у справы Ливана. Але Байден поведомил после перемоги с президентом Мишелем Сулейманом, что он прибыл не для поддержки некой конкретной партии. На саммите у российском Хабаровску европейские и российские лидеры потерпели неудачу у пытаний разогоносно энергоносбитов. Дошинение России и Евразвязу были мощно сапсованы у вынику обмежования доставок российского газу праз Украину из причины российской войны с Грузией минулым летом. Российский президент Дмитрий Медведев, выступающий на прессовой конференции после перемоги, сказал, что только Украина виновата в обмежевании поставок у студени и параю Евразвязу допомогши Украине оплатить рахунки, как позбегши перебои у будущине. Так само Медведев еще раз подтвердил незгоду России с подтриманной Европой домовой дотычной энергетичной безпеки и закликал до альтернативной. Организация Объединенных Наций закликает международную супольность выдатковать 543 миллионы доляров для ликвидации гуманитарных наступств для утекачов в Пакистане, которые утекают от войны, что ведется супры Талибану. Сегодня с таким зворотом выступил официальный координатор гуманитарной миссии ААН у Пакистане Мартин Магванджа. Поводле уладу Пакистану, каля 1 миллиону 900 тысяч человек покинули долину реки Сват, где идут боевые деяния. Представники армии США говорят, что афганские и американские войски забили 34 боевики у часе антинаркотичной операции у поднёвой части Афганистану. Рейд проходил на этом тыдне. Войсковцы поведомляют, что амаль 15 тонн наркотиков были конфискованы у часе операции. Вы слухали выпуск новинок, наступный праз полгодины. У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Миленкевич потребует обвергнуть звездки, подаденные в артикуле «Отбеливатель М». Визит у Беларусь премьер-министра Италии может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор. АГП пропонует оппозиции Беларуси провести конгресс демократичных сил. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Сегодня на съезде Белорусской ассоциации журналистов старшиной организации переобрали Жанну Литвину. Ее наместниками обраны Андрей Бастунец, Алина Суровец, Александр Старикевич и Андрей Александров. Делегаты съезду обмерковывали проблемы недержавных СМИ, наступствы глобального кризиса для медиа и проблему поширения выкористания у сродках массовой информации белорусской мовы. Репортаж со съезду Олега Грузиловича. Старшиня организации Жанна Литвина нагадала делегатам з'езду факты, якія пацвярджаюць, што свабоду слова ў Беларусі працягваюць абмяжоўваць. Дагэтуль 13 незалежным выданням забаронены продаж у кіёсках Белсаюздруку і распаўсюд праз дзяржаўную сістэму падпіскі. Яшчэ адзін прыклад – закон аб супрацьдзеянні экстрэмісцкім арганізацыям, які тычыцца і медый. На падставе гэтага закону ў Беларусі быў прызнаны экстрэмісцкім нумар часопіса «Архэ». Новы закон аб СМІ, які недавно уступіў у дзеянне, некаторы делегаты назвали реакцыйным, паколькі ён стварыў шмат перашкод, у тым ліку з акрэдытацыяй. У Гомельскай вобласці прокуратура ўжо папярэджвае журналістаў, якія з-за штучна створаных прычын не атрымалі акрэдытацыі, нагадала Жанна Литвина. Старшыня БАШ паведаміла, што пры прыняцці гэтага закону былі ўлічаныя 7 з 20 паправак, які прапанаваў БАШ, але сітуацыя са свабодай слова істотна не палепшылася. Мы не павінны згортваць дыскусіі вакол дзеючага закона, мы павінны патрабаваць прывядзення закона ў адпаведнасць міжнароднымі нормамі і стандартамі і ў адпаведнасць з тымі абавязкамі, якія брала на сябе наша краіна. Жанна Літвіна вітала далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». На яе думку, беларускія медыі з дапамогай гэтай праграмы павінны працаваць больш прафесійна, паварочвацца да дэмакратычных стандартаў. Старшыня Баш мяркуе, што сусветны фінансавы крызіс ўжо адбіўся на дзейнасці беларускіх медый. Дзяржаўным стала працаваць цяжэй, бо паменіла рэкламы, а дзяржаўныя медыі патрапілі яшчэ ў большую залежнасць ад датацый з бюджэту і становяцца прапагандысцкімі рупарамі недэмакратычнага рэжыму. Рэдактар сайту «Беларускія навіны» Александр Класкоўскі прапанаваў свой спосаб захавання для недзяржаўных медый у спалучэнні друкаваных версій з інтэрнетнымі. Самі па сабе мы не вырашым свае праблемы, пакуль не будзе з рухаў у масавай свядомасці. Таму што свабода слова яна яшчэ мусіць быць і запатрабаваная. І гэта вялікая праца, якая не вырашаецца адным днём. І зноў жа, тут не прымітыўнымі агіткамі, а высокім прафесіяналізмам трэба вырашаць вось гэтую місію. Павел Севярынец не толькі вядомы палітык і літаратар, але і сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. Выступаючы ў спрэчках як дэлегат, ён зазначыў, у рэгіёнах цэнзураваная дзяржаўная інфармацыя распаўсюджваецца ўжо і праз інтэрнэт, а незалежныя журналісты гэтай канкурэнцыі паводле Севярынца не заўважаюць. Таксама Павел Севярынец заклікаў не выкідаць без увагі моўнае пытанне. Дарагія сябры, заклікаю вас пісаць па-беларуску. Гэта ж не забараняецца. Не трэба самацэнзуры. Сярод дэлегатаў з'езду і гасцей з'езду Бажу в асноўным чуем беларускую мову. У газетах большасць не беларускамоўная. Сёння Баш аб'ядноўвае 1157 сябраў, болей як 30 рэгіёнаў. Ад часу мінулага з'езду арганізацыя павялічылася на 150 чалавек. На з'ездзе беларускай асацыяцыі журналістаў прысутнічала 80 дэлегатаў ад суполак з усёй Беларусі. Паводле Жанны Літвіной, адной з галоўных праблем беларускай журналістыкі ў дадзены момант з'яўляецца доступ да інфармацыі. Улада ўсё больш закрываецца ад журналістаў. Гэтаму спрыяе закон аб дзяржаўнай службе ў Беларусі, які забавязвае дзяржаўных службоўцаў узгадняць з вышэйстаячым кіраўніцтвам любую інфармацыю, якая прадстаўляецца журналістам, сказала Жанна Літвіна. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды». Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Агляд звонков на свободу прикладно праз чвэрць гадзіны. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельвацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Кампрамат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Меленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, ў сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Меленкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Меленкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Меленкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сыдзе ў нябыт. Александр Меленкевіч называў артыкул яўна паклёпніцкім і зробленым на замову. У лісце да галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча ён запатрабаваў, каб рэдакцыя прадставіла доказы альбо змясціла абвяржэнне і прабачэнне. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч сказаў, што гэты ліст будзе абавязкова надрукаваны. Я 14 гадоў выдаю «Народную волю» і такіх падобных лістоў не атрымліваў нават ад Лукашэнкі. и от его администрации. Тому я просто здивился, коли спадар Меленкевич, який лічит себе демократом, претендує на некую посаду в державе, а пише листы, як быцем яны йдуть з 37-го года. Про який заказ можна вести розмову? Я не ведаю, хто кому що заказує. Газета вирішила підняти льосовизначальну проблему для агульного національного обмеркування. І зіходною кропкою став артикул «Саправди Подоляка». Чому артикул обмірковується закулісно, на кухнях, у тусовках неяких, а не обмірковується публічно? Хто забороняє це робити? Я лічу, що в цю розмову, в цю дискусію повинна включитися вся нація. Вельми серйозні речі ставляться. Потім, що таке значить покльоп на Меленкевича? Не здається, що тільки суд може визначити покльоп гэта, чи меркування автора, чи гэта його версія, чи гэта його погляди. Ось я як редактор не убачив ніякого покльопу. Паводле спадара Сярэдзіча, Меленкевіч повинен написать, які факти газета повинна обвергнуть. Александр Меленкевіч запатрабаваў надрукаваць ягоны ліст і сваю сапраўдную пазіцыю, выкладзеную ў лісце да дэмакратычных актывістаў. Гэты артыкул – это суцэльны паклёп, гэта бруд, гэта заказны артыкул. Гэта не прымальныя рэчы, гэта не дыскусія па пазіцыях, якая можа існаваць. А гэта просто спроба знішэння, не атрымаецца. Я знаю, што ў апазіцыйным асяроддзі, ў асяроддзі журналістаў, экспертов. Это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентруемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. Далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуль столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так што рэакцыя негатыўная, і для мяне гэта дастаткова. Александр Меленкевіч сказаў, што калі ў Ёсіфа Сярэдзіча ёсць сумленне, то ён мусіць надрукаваць абвяржэнне. Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні, расказвае Уладзімір Глот. Сёння новы амбасадар Італіі Джулія Прыджоні правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Менску. Нагодай для яе стала нацыянальнае свята Італіі, Дзень Рэспублікі. Яно адзначаецца 2 чэрвеня. Скарыстаўшы такую магчымасць, я нагадаў амбасадару, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Італію беларускі кіраўнік заявіў, што прэм'ер Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню. І спытаў, што вядома пра гэтую паездку сёння. Джулія Прыджоні адказаў. Пытанне такое непростае. Цяпер усе дыпламатычныя прадстаўніцтвы над гэтым працуюць. Прэм'ер-міністр Берлюсконі з задавальненнем гатовы наведаць Беларусь. Але яшчэ вядзецца вызначэнне даты, калі гэта магло б адбыцца. Я, як амбасадар, працую цяпер над абрамленнем гэтага візіту, каб восенню можна было б правесці шматлікія спектаклі, канцэрты, сімпозіумы. Гэтыя падзеі адбудуцца, і яны будуць вельмі важным крокам у дачыненнях Італіі і Беларусі. Пасля візіту Лукашэнкі ў Італію беларускія афіцыйныя асобы шмат казалі пра тое, што менавіта Рым будзе садзейнічаць еўраінтэграцыі Беларусі, што Італія стане лакаматывам, які пацягне яе за сабою ў Еўропу. Палітолаг Віталь Селіцкі такія спадзяванні не падзяляе. Не же не мае асабліва аўтарытэту ў Еўропе, які ён лакаматыў. Значыцца, гэта лічыцца палітык такі, ведаеце, які даволі экстравагантны, які вядзе сваю гульню, які не датычыцца там вырашэння нейкіх такіх фундаментальных пытанняў. Ось, гэта чыста яго ўласныя нейкія задумкі. Абсалютна не мае нічога агульнага з еўрапейскай палітыкай. Ну, мае дачыненне гэта з тымі палітычнымі стратэгіямі тых еўрапейцаў, якія зацікаўлены ў такім дыялогу, ў такіх кантактах. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі таксама настроены скептычна. Акрамя Берлусконі ёсць еще і іншыя лідары уплывовых краін Еўразвязу. Напрыклад, у верасні, калі ж чакаецца гэты візіт, адбудуцца вельмі важкія для Европы, не только для Германии, выборы у Германии парламентские, где будет натуральная бойка помеж девичьим канцлером и ее министром замежных справ Штайнмайером. Будет борьба за кресло канцлера. Не думаю, что визит Берлускони, коли он отбудется, притягнет такую увагу Европы до Минску. А зараз основная тема дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў справядлівы свет. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней. Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднегадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Мінску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў. З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні. Праўда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі. Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3 квартала, пасчытваецца на ўровень 102-103 долара, а не 203, там 205 долараў. Я ответственно за 102-103, вот не болю. У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Татьяна Галубовіч. Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся. Все-таки вот какая может быть цена? Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, она должна снижаться, а он ее делает, наоборот, выше. Человек говорился, но это такие вот вещи технического плана. Тем часам дарацца расійскай амбасадай па эканоміцы Андрей Кузняцоў заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднеўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч лічыць, непаразуменні ў сітуацыі з пастаўкамі расійскага газу будуць працягвацца да таго часу, пакуль беларускае кіраўніцтва не зразумее, нельга цалкам залежаць ад аднаго сыравіннага манапаліста. На яго перакананне, у паліўнае міжсезонне, калі спажыванне газу істотна змяншаецца, трэба пераходзіць на таннейшае паліва, у прыватнасці на мазут. Частковы пераход на мазут ужо дазволіў ад пачатку году зберагчы блізу 200 мільёнаў даляраў. Толькі становіцца такі стан, пераходзіць на мазут і ўсё, але няма структуры, але на электрастанцыях ёсць мазутныя вялікія гаспадаркі, стаяць вялікія рэзервуары, ёсць зліўныя станцыі, ўсё гэта ёсць. І на сёння мазут у 3 разы танней, чым газ. Павінны былі к гэтым рыхтавацца. Няма ніякага перашкоду закупляць, ну, грошы толькі, перашкоды фінансавыя, канешне. Закупляць эшелоны, цыстэрны мазутныя. Эксперт Валянцін Мацкевіч. Адным з крытэрыяў пры вызначэнні кошту газу для Беларусі застаецца дамоўленасць беларускага кіраўніцтва з Расіяй аб паэтапным продажы «Газпрому» 50% акцый «Белтрансгазу». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Да 1 чэрвеня ў рэгіянальных медычных установах Беларусі адбудуцца змены, скіраваныя на эканомію бюджэтных сродкаў. Скарачаецца колькасць стацыянарных месцаў у шпіталях, зачыняецца шэраг участковых лякарняў. Агляд карэспандэнтаў «Свабоды». Гарадзеншчына. У Мастоўскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі, перадае Міхал Карневіч. У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыентаў тут паменшала. Цікаўлюся, у якую суму абыходзіцца цяпер чалавеку курс лячэння ў платным стацыянары. Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется. Алена Грыб кажа, что люди на початку обуралися гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуць. Депутат районного совета Александр Пудовкин шмат потратил силу, домагаючыся, каб не зачиняли у Луне больницу, бо найбліжэйшая только за 10 километров, а прамога автобуса туды няма. Вось як ён цяпер характарызуе ситуацию с медицинским обслугованием своих земляков. Ситуация усложнилась после закрытия, довольно непросто усложнилась. Под критической чертой подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети дойдут в роды, то хорошо. А что в угле люди про это кажут? То же самое скажут, нужна больница. А кто их слухает? Барановичи, до 1 червеня колькость стационарных мест у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробязности у поведомлений Анатолия Круговца. Баранавіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань. Хворых не зменшаецца зараз. Койкі няма чого і скарачаць. Ну, як скарачаюць, мабыць, з-за таго, што грошыкам не хватае. Суразмоўца здзіўляецца, што зараз скарачаюцца месцы ў наркалагічным і антысухотных аддзяленнях. Барацьбе такой з п'янствам не вядзецца, і туберкулёз расце. Все хочуць статыстыку зрабіць. Доктар хуткай дапамогі Александр Галькевіч таксама не разумее, як можна ліквідоваць месцы ў бальніцах. Население города не уменьшилось, люди болеют все больше и больше. Выросло бюрократов в разы, они же не лечат. Магілёў. Медычныя установы Магілёўскай вобласці маюць патрэбу ў тэрапеўтах ды лекарах вузкіх спецыяльнасцяў. Андрэй Белагубаў перадае. Каб не пакінуць людзей без медычнай дапамогі, лекары вымушаныя працаваць больш як на адну стаўку, гаворыць галоўны спецыяліст па кадрах адной з райбальніцаў Магілёўшчыны. У нас вообще сейчас 31 докторы, включая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов и 4 хирурга у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой. Побуты с уразмовницей на отзуликом сумешальництва лякарня укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой 2-годовой отпрацовки з'езжают в великие города, где большие заробки и лепшие умовы для працы и карьеры. Начальная ставка доктора очень маленькая. Там 300 тысяч тут оклад. У них нет ни стажа, ни категории. Но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо. Сейчас же жилья как такового не дают нигде. Такая ситуация характерная для всех райбольницов Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиации Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, якие сумешают специализации, доводится працаваць больш як 50 пациентами. Поводле официальной информации, у Беларуси не стае больш як 3700 лекаров. Поводле министра аховы здоровья Василя Жарка, гэтую проблему магчыма удастся вырашыць только до 2013 году. Агляд корреспондентов свободы. И адразу после обвестки агляд звонков. Не стамляюся здзіўляцца таму, што часам глыбокія сур'ёзныя адказы на складаныя пытанні нашага жыцця можна пачуць у самай звычайнай вёсцы, як, напрыклад, у вёсцы Пярэжыр Пухавіцкага району, дзе старая настаўніца і збіральніца этнаграфічнага музею не толькі паказала мне сваю ўнікальную калекцыю старажытнасцяў, але распавяла шмат цікавых рэчаў. Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе Радио Свобода и іншие темы у сегодняшнем огляде, які подрыхтавала Галина Абакунчик. Прадпрымальнік звукавыску Миколай Утухович 37-й день працягвае голодовку протесту. Ад 8 лютого ён и ягоныя паплечнікі Юр Лявонов и Владимир Осипенко знаходзяцца ў турме паводле подозрения у подпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тему. Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизни незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь, что заявление жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска. Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям. Подару Лукашуку питання. Чи буде поширатися тематика передачи «Радіо Свободи»? Зважання про те, чи поїде Лукашенко у Прагу, чи ні, можна було слухати днями. А ось як теперішні порядки в медицині знищають людей старішого зросту, чи про гибель білоруської мови, особливо у городах, де про інші проблеми говориться ще мало. Ближе до реального життя – подорожжя свободи, де дзвінки на свободу. Таких передачек «Подорожжя свободи» тільки не про жахи на вёсцы, а у інших сферах повинно бути більше. Всього доброго. На питання відказує директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук. Дякую за увагу. Так, звісно, ми будемо старатися надавати увагу і соціальним сферам, особливо тепер, у час економічного кризису, який буде обвастратися. Цілком вірогодно, що ці сфери будуть терпіти більше за все. Ну і, звісно, в державі, де закритий фактично непрозристий бюджет, де вирішається, скільки грошей йде на утримання силових міністерств, на різні престижні проєкти кшталту лідових палат, і скільки йде на підтримку пенсіонерів. Це питання повинно бути предметом нашого обмеркування, тут я погоджаюся. Будемо вдячні так само і вам за вашу допомогу у створенні таких передач. Працягуємо програму ще одним нішуванням. Шановная свобода, віншую вас з юбілеем. Беларуская свобода, необходная народу, бо яна нібы крыніца, жыватворныя вадзіцы, надае трываласць, сілы, расправляе нашы крылы, нас лякуе ад маркоты, праганяе адзіноту, а галоўнае заўсёды нам дае глыток свабоды. Роднай нашай спеўнай мовы кожны дзень мы чуем словы. Наша радыё Ліберці не дае душою умерці. Евгенія Козлова з Ворши. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. У эфіры Радыё Свабода ў Мінску 18:30 у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навінаў і паведамленні з Беларусі. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Дэлегаты абмеркавалі таксама працу сродкаў масавай інфармацыі ва ўмовах крызісу, магчымасці, якія адкрывае для журналістаў праграма «Усходняе партнерства», практыку выкарыстання закону аб сродках масавай інфармацыі ды іншыя заканадаўчыя акты. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч патрабуе абвержнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» 19 траўня 2009 году. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлусконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень. Пра гэта паведаміў італьянскі амбасадар Джулія Прыджоні на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў справядлівы свет. У эфіры Радыё Свабода, нашая перадача ў інтэрнэце, адрас свабода.орг і зараз да міжнародных паведамленняў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден агучыў падтрымку лібанскай незалежнасці. Ён стаў першым высокапастаўленым прадстаўніком ЗША, хто наведаў краіну за апошнія 25 гадоў. Візіт Байдена адбываецца за два тыдні перад вельмі цяжкімі парламенцкімі выбарамі, у якіх будуць змагацца цяперашняя антысырыйская групоўка і альянс, які ўлучае шыіцкую групоўку Хізбала. На саміце ў расійскім Хабаровску еўрапейскія і расійскія лідары пацярпелі неўдачу ў вырашэнні разыходжанняў адносна пытання энерганосьбітаў. Дачыненні Расіі і еўразвязу былі моцна сапсаваны ў выніку абмежавання даставак расійскага газу праз Украіну і з прычыны расійскай вайны з Грузіяй мінулым летам. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля перамовы ў Хабаровску, сказаў, што толькі Украіна вінавата ў абмежаванні паставак газу. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікае міжнародную супольнасць выдаткаваць 543 мільёны даляраў дзеля ліквідацыі гуманітарных наступстваў для ўцекачоў у Пакістане, якія ўцякаюць ад вайны, што вядзецца супраць Талібану. Прадстаўнікі арміі ЗША гавораць, што афганскія і амерыканскія войскі забілі 34 баевікі ў часе антынаркатычнай аперацыі ў паўднёвай частцы Афганістану. Былы спікер украінскага парламенту, лідар фронту пераменаў Арсеній Яценюк заявіў пра намер балетавацца на пасаду прэзідэнта Украіны. Учора пра свой удзел сказала таксама прэм'ер Украіны Юлія Тимашенко. Еўрапейскі суд у правах чалавека зрабіў першы крок для разгляду справы былога расійскага нафтавага магната Міхаіла Хадарковскага. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Апазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. а 7 іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк. Хай банальна, але адзначыў бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца пра еўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі на, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалосі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут усё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, у якой стадыі яны структурна аформленыя. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, тока перакрышыць, гэта такой досыць неконтраляваны працэс мог бы быць. Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл? Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам і спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйнай апазіцыі, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала. На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не. На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую, спадар Пазняк? Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чым той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых. Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю? У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе. Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч. А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце? Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе. Гаспадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах? Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поля вось таким еўрапейскім эвалюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геапалітычнага выбара там за Расію ці там за Европу можа быць істотным пытанням палітычнага падзелу. У суседняй Украіне там па гэтаму пытанню фактычна фармуецца рэальна палітычная сфера. Але ў нас і гэту лінію ўжо паспелі пстерці, пачаўшы валтузню на еўрапейскім флангі. Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю. Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі. А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго? Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, ну, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў у грамадстве. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі. Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца? Адзіны кандыдат можа быць толькі ў адным выпадку. Калі толькі адзін з тых, хто будзе вылучаны кандыдатамі, бярэ 100 тысяч подпісаў. І тады мы пабачым у бюлетэнях адзінага кандыдата. А так, мне здаецца, іх будзе больш, чымсь нават на мінулых выбарах. Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў? Практыка паказвае, проста давайце ўлічваць стан апазіцыйнай асяродкам. Скажыце, колькі кандыдатаў рэальна збяруць 100 тысяч подпісаў? Два, не больш. Другі спатрэбіцца, таму што ніхто прасоўваць адзінства апазіцыі проста па значэнню не будзе. Дык што будзе, хутчэй за ўсё, два, якія будуць шукаць нейкія лініі падзелу паміж сабой, спрабаваць атаясамліваць сябе. Не можа з геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. Рэальнае драбленне палітычнага поля ідзе па пытанню ўзаемаадносінаў з уладай. Традыцыйны змагарскі падыход, бескампрамісная жорсткая апазіцыя, сітуацыях, ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаісамліваць сябе з апазіцыі прагматычнай. Другі кандыдат это будзе такі больш ідэалагічны па каштоўнасным, таму што нельзя служыць царю іраду, умоўна кажучы. Я не думаю, што гэтага падзелу удасца пазбегнуць, і я не думаю, што гэтага падзелу варта пазбягаць, таму што прыклад 2001 года паказвае, што штучнае аб'яднанне гэта яшчэ горшы сцэнар, чым нейкая джентльменская згода аб тым, што па пэўных пытаннях мы не згодны. Тое, што вы кажаце, што адзін кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за 3 тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна. 2001 год. 8 кандыдатаў усё чакалі, а потым 2. Калі мы кажам все ж таки про адзінага кандыдата, мы кажам про тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў до саміх выбар, тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім... Згодна з вами. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе. Так, мы падзяляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэнів. Прагучала экспертыза свабоды. У гутарцы ўдзельнічалі галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Чытаем і слухаем Быкава. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі. Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбельваціль М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіё Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблем у Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Менску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Алег піша: «Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час.